بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بيشڪ الله تعالى ان عورت جي ڳال ٻڌي جيڪا پنهنجي گھر واري جي معاملے ۾ تمام سان تيز ڳالهائي رهي هئي ۽ پنهنجي شڪايت الله تعالى سان ڪري رهي هئي ۽ الله تعالى تمام ٻنهي جي گفتگو ٻڌي رهيو هو. بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. تماما جيڪي مرد پنهنجي گھروارين سان ظهار ڪن ٿا اهي گھرواريون سندن مائرون ناهن، انهن جو مائرون ته اهي آهن، انهن کي ڄڻيو آهي. ۽ بيشڪ اهي مرد هڪ نامعقول ڳالهه ڳالهائين ٿا ۽ ڪوڙ ڳالهائين ٿا، ۽ بيشڪ الله تعالى يقينن عفو ڪندڙ بخشيندڙ آهي. هن آيت شريف ۾ لفظ ظهار جو استعمال ٿيل آهي. ان لفظ ظهار جو مختصر تفسير هي آهي، يعني ڪو مرد پنهنجي گھرواري کي چوي ته تون منهنجي لاءِ منهنجي ماءُ وانگر حرام آهي. جاہلت کے زمانے میں یہ طلاق لکھی ویندی ہوئی. شریعت پاک میں کفارہ ادا کرن کا پوئے وہ عورت ان مرد لا حلال تھی ونجے تھی. ظہار جا احکامات ان صورت جے اگن آیتن میں بیان کیل آہن. والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اي جيڪي مرد پنهنجي گھروارين سان ظهار ڪن ٿا، ان کان پوءِ پنهنجي ڳالهه سان موٽڻ جو ارادو ڪن ٿا، پوءِ اهي هڪ ٻئي کي هٿ لائن کان اڳ ۾ بانو آزاد ڪن. اها توهان کي نصيحت ڪئي وڃي ٿي، ۽ الله تعالى توهان جي عملن کان خبردار آهي. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پوءِ جنهن ماڻهو وٽ بانو ناهي، پوءِ ان تي هٿ لائن کان اڳ ۾ لڳاتار 2 مهينا روزا رکھنا آهن. پوءِ جنهن ماڻهو کي اها طاقت ناهي، پوءِ ان تي 60 مسڪينن کي طعام کارائڻو آهي. اهو ان لاءِ ته توهان عملي طور الله ۽ الله جي رسول تي ايمان آڻيو، ۽ اهي الله تعالى جون حدون آهن، ۽ کافرن لاءِ سخت عذاب آهي. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا، اهي ذليل ڪيا ويندا، جيئن ڪي انن کان اڳين کي ذليل ڪيو ويو. بيشڪ اسان صاف صاف آيتون نازل ڪيون آهن، ۽ کافرن لاءِ واريءَ وارو عذاب آهي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ان ڏينهن انهن سڀني کي الله تعالى بي دفعي زندہ ڪندو، پوءِ اهو انهن کي سندن ڪيل ڪمن جي خبر ٻڌائيندو. الله تعالى انهن کي ڳڻيو آهي، ۽ انهن الله کي وساريو آهي، ۽ الله تعالى کان كا شيء غائب ناهي. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. اے ٻڌندڙ، ڇا

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون छातवां पंहिंजी अर्ज़ करण खां अॻु में खैरात करण खां ॾिजो था पोइ जेकॾहिं तव्हां ईअं करे नथा सघो ऐं अलाह ताला तव्हां ते इनायत कई पोइ तव्हां निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं तव्हां ज़कात अदा करियो ऐं तव्हां अलाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत करियो ऐं अलाह ताला تمام جي عملن کان خبردار آهي الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون چا تمام نڏٺو انن ماڻھن يعني منافقن کي جيڪي انهي قوم يعني يهودين سان دوستي رکن ٿا جن تي الله تعالى غضب نازل ڪيو इहे न तव्हां मां आहिनि ऐं न उन्हनि मां आहिनि ऐं मालूमात जे बावजूद कूड़ ते कसम खणनि था अअदा अल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्हुम सा मा कानू यअमलून अल्लाह ताला उन्हनि लाइ सख़्तु अज़ाब तयारु कयो आहे बेशक इहे ख़राब अमल कनि था اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين انن پنهنجي قسمن کي پنهنجي لاءِ ٿال بنايو آهي او وي الله جي راه کان روڪين ٿا او انن لاءِ واري وارو عذاب آهي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هرگز انن جا مال ۽ اولاد انن کي الله جي عذاب کان بچائي نه سگندا هي جهنمي آهن هي انهي ۾ هميشه رهندڙ آهن يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون ان دي الله تعالى ان سبني کي زندہ ڪري اٿاريندو او اوي ان لاءِ قسم کھندا جيئن توهان لاءِ قسم کھنن ٿا ۽ ڀائن ٿا ته بيشڪ هي نفي واري شيء تي آهي خبردار بيشڪ هي ڪوڙا آهي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون انن تي شيطان غلبو ڪيو او انن الله جي ذڪر کي وساري ڇڏيو یہ شیطان جو گروہ آهي خبردار بے شک شیطان جو گروہ ئي نقصان وارو آهي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين بے شک جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا اهي وڏن ذليلن مان آهن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله تعالى لوح محفوظ ۾ لکھيو آهي ته ضرور آئون ۽ منهنجا رسول غالب ٿيندا ٿي بيشڪ الله تعالى وڏي قوت وارو غالب آهي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من